Welkom terug. In het verlengde van de discussie van net. Guido. In het verlengde van de discussie van net. Veel mensen die hier in de zaal zitten zijn inderdaad ook actief op allerlei plekken. En er is sinds de laatste tijd constateren. De nieuwe vredesbeweging is officieel opgericht. Is er een datum van? Begonnen. In welk jaar toch? Anderhalf jaar geleden zoiets. Ja, welk jaar is dat? Hier zijn we begonnen. Jawel, daar was ik ook bij. Welk jaar was dat? 24. Dat was 29 oktober 2023. 2023, dus dat is nu bijna 2 jaar geleden. Ja? Daar is de nieuwe vredesbeweging opgericht. En dat valt voor deel samen met het. José gelooft het niet. Dat valt ongeveer samen met het ontstaan van allerlei groepen in het land. Meestal is de onderstroom ook plaatselijk, als die echt de mensen wil bereiken. En een voorbeeld daarvan is de Utrechtse Vredeskring. En Sophie van de Utrechtse Vredeskring gaat nu vertellen wat ze doen.